Gdzieś jest ten kraj, tam możesz ukryć się, bajeczny kraj, gdzie powieki możesz przemknąć swe, blask jasny słońca będzie tulił twą twarz. Tu jest ten kraj, tu możesz schować się, kraj zaklętych pas, tu tęczy znajdziesz dom. Kraj niewinnych snów, odszukasz siebie tu. Kraj, bajeczny kraj, świat pełen barw. Bajeczny świat, niewinności ślad, raj młodzieńczych lat.